श्रीमद् सुरेश्वराचार्य विरचितं बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य वार्तिकम्। बृहदारण्यक उपनिषद कानव शाखा में है, माध्यंदिनी शाखा में भी है। भगवान भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा कानव शाखा के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर, उसके ऊपर वार्तिक सुरेश्वराचार्य ने लिखा। वो वार्तिकार सुरेश्वराचार्य की शाखा कानव शाखा है, और भगवान भाष्यकार के है तैतरीय शाखा। कहीं कहीं भगवान भाष्यकार की कानव शाखा से कहीं कही गई, किंतु शंकर दिग्विजय में स्पष्ट है आया। तो भगवान भाष्यकार तो हमारा कानव तैतरीय शाखा, तुम्हारे कानव शाखा, दोनों में दो उपनिषद तैतरीय वार्तिक भी लिखा है, तैतरीय उपनिषद के ऊपर और इसके ऊपर है? हाँ वो तो है उपनिषद के पर वार्तिक, इसमें दो कार्य शंकर दिग्विजय में आया। पहले ब्रह्मसूत्र के ऊपर वार्तिक लिखने के लिए इनको कहा गया था, किंतु अन्य सब में हुआ, ये तो कर्मकांड में थे, कर्मकांडी थे, अभी अपने मत कहीं कर्मकांड घुसाएंगे, उनको क्यों वार्तिक लिखने कहा गया। तो फिर वार्तिक के लिए उनको पद्म पादाचार्य कहा गया, लिखा उन्होंने ठीक है, अभी इनको कहा गया तुम ये उपनिषद और वार्तिक लिखो। तो इसमें भूमिका में शायद इसमें भी हो सकता है, कहीं भूमिका में उनके बाद बहुत स्थान में दिया है उनका तैतरीय भगवान भाष्यकार का भी कानव शाखा कहीं कहीं से कह दिया है। इसमें है या नहीं पता नहीं, किस में है ऐसा, किंतु वो शंकर दिग्विजय में है, ये इनके ही सुरेश्वराचार्य जी की शाखा कानव शाखा। श्रीमद आनंद गिरी आचार्य विरचित शास्त्र प्रकाशिका टीका, शास्त्र प्रकाशिका टीका का नाम शास्त्र प्रकाशिका। पहले प्रथमाध्याय प्रथम ब्राह्मण में पहले संबंध भाष्य बृहदारण्यक में मंत्र भाष्य आरंभ के पहले भाष्य जो जितने है उसको संबंध भाष्य कहते हैं। ये ग्रंथ का पूर्व कांड के साथ संबंध किया है, इस भाष्य आया। इसके और वार्तिक रचना करने के पहले टीकाकार ने मंगलाचरण किया शास्त्र प्रकाशिका। पहला श्रद्धरा छंद ब्रियानांतरेण तिरुणि सात सात अक्षर स्वज्ञानोद्भूत भूत प्रमुख बहुमुख द्वैत देह द्वयोद्यन मातृत्वादि प्रपंच प्रचय परिचय प्राप्त संसार यंत्रम। नित्यभ्यास प्रसूत प्रबल मति बल प्रास्तमोह प्रभाव प्रोत्थ प्रत्यर्थी सार्थ द्युति कथम कथम धाम कामम प्रपद्ये। स्वज्ञान स्वस्य ज्ञानम स्वाश्रय स्वविषय का ज्ञानम स्वाश्रित अज्ञान अज्ञान उद्भूत अज्ञान से उद्भूत प्रकट हुआ उत्पन्न हुआ। भूत प्रमुख बहुमुख द्वैत भूत पांच भूत है प्रमुख प्रधान जिसमें भूतानि प्रमुखानि येषु बहुमुख द्वैत द्वैतेषु भूत है प्रमुख, जिसमें इसे बहुत प्रकार जो द्वैत, अद्वैत के अंतर्गत देहद्वय स्थूल सूक्ष्म शरीर देहद्वयाभ्याम उद्यत उत्पन्न होता है मातृत्वादि प्रपंच, मातृत्व परमातृत्व प्रमाण प्रमेय आदि भोक्तृत्व आदि प्रपंच स्थूल सूक्ष्म शरीर उनसे उसे ये उत्पन्न हुआ परमातृत्वादि प्रपंच। प्रपंच का प्रचय उत्पत्ति नाश होकर बहुत प्रपंच का प्रचय ढेर है, उससे परिचय प्रपंच के साथ परिचय अध्यास एकत्व अहम तो मम तो अध्यास उसके द्वारा प्राप्त प्राप्तम संसार यंत्रम ये न ये पर ब्रह्म इससे संसार को प्राप्त हुआ। अज्ञान से उत्पन्न ये प्रपंच उसके परिचय से अध्यास से संसार यंत्र को प्राप्त हुआ जो धाम उसको परब्रह्म स्वरूप है जो क्या कथम जो शब्द का विषय इस धाम सब काम स्वरूप है काम कामना का काम आनंद रूप होने से उसको प्रपद्ये उसके शरण में अभेद ध्यान ही यहाँ प्रपदन का अर्थ प्रपत्ति का अर्थ अभेद ध्यान किया इसमें एक टिप्पणी दिया है अभेद ध्यान। नेति अभ्यास प्रसुत नेति नेति का अभ्यास नेति नेति अभ्यास नेति नेति ये नेति का अभ्यास अर्थात आवृत्ति नेति नेति कर से उससे प्रसुत उत्पन्न हुआ प्रबल मति। नेति नेति अभ्यास से उत्पन्न जो प्रबल मति ब्रह्म ज्ञान उसके मति के बल से ज्ञान के सामर्थ्य से प्रास्त निरस्त है मोह प्रभाव मोह मोह प्रभाव से प्रत्य उत्पन्न होने वाले प्रत्यर्थी सार्थ प्रत्यर्थी विरोधी जितने उनके सार्थ समूह उनके द्युति कथा उनके प्रकाश रूप कथा ही निवृत्त हो गया। मतिबल के द्वारा प्रास्ता मोह प्रभाव पृथ प्रत्यर्थी सार्थ द्युति कथा यस्मिन मोह मोह प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जितने विरोधी है समूह उनके प्रकाश रूप कथा जिसमें समाप्त होगी किसले किसे नेति अभ्यास प्रसुत प्रबल मति बल बलेन नेति नेति से जो वाक्य अभ्यास हुआ उससे उत्पन्न हुआ प्रबल मति ब्रह्म ज्ञान उसके सामर्थ्य से प्रास्त निरस्त हो गया मोह ज्ञान उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले प्रकर्षण उत्तिष्ठति पृथ प्रत्यर्थी विरोधी विरोधी के सार्थ समूह उनके जो द्युति प्रकाश रूप कथा उनके विरोधी के कथा रूप विरोधी के द्वैत को प्रकाश करने वाले जितने शब्द है सब अर्थ सब कुछ प्रस्त निरत हो गया ब्रह्म ज्ञान से। ऐसे जो अवाच्य कथम धाम रूप है काम स्वरूप है ब्रह्म को प्रपद्ये ये प्रपदन का अर्थ प्रपत्ति का भक्ति करते हैं यहाँ अभेद ध्यान में प्रपत्ति। हाँ बोलो श्लोक ये आगे है शार्दूल विक्रीडितम् बार साधे कारुण्यामृत वारिपूरलहरी दूरीकृत स्वाश्रित स्वांत द्वांत निरंतारा तर रजो राशिदियस सेवधी भास्वद्भानुसहस्र भानुगहनो वज्ञात तिग्मद्युतिर् देवः श्री पुरुषोत्तमो विजयते नीलाद्रिचूड़ा मणि श्री पुरुषोत्तम नीलाद्रि चूड़ामणि देव विजयते। नीलाद्रि चूड़ामणि नील अद्रि पर्वत नील पर्वत के चूड़ामणि भूषण नील पर्वत के भूषण रूप पुरुषोत्तम जगन्नाथ देव विजयते। कारुण्यामृत वारि पुर लहरी दूरीकृत श्वासित स्वांत ध्वांत निरंतरा रजो राशि। कारुण्य के अमृत रूप जो बारी जल कारुण्य अमृत रूप बारी के पूरा बारी बहुत ही ऐसे सम अमृत रूप जल से भरा हुआ कि जो लहरी उस लहरी के द्वारा दूरीकृत श्वासित स्वांत ध्वांत निरंतरा निरंतर अंतर रजो रजो राशि ये न दूरीकृत कारुण्यामृत वारी जल के भरा जल के लहरी से दूरीकृत ये रजो राशि ये न किसके रजो राशि श्वासित श्वासित है अपने भक्त जो उनके जो शांत अंतकण में ध्वांत अंधकार निरंतर है निबिड़ है अंतर निरंतर आंतर जो रज अंदर है जो रज रूप महिला है रजादि उसके ढेर राशि को ही जिसने दूरीकरण कर लिया अमृत बारी प्रवाह से तो लहरी से। और यश रूप सेवधि यह पुराने पुस्तक में यश अलग और सेवधि अलग या यश सेवधि एक साथ है अलग अलग है तो यश होगा तो स्वयं यश रूप है सेवधि निधि और सेवधि निधि समुद्र को कहते हैं और आनंद के स्थल को सेवधि भी कहते हैं सेवधि। तो यश सेवधि एक पद हो तो यशसह और सेव से आनंद से निधि सेवधि ऐसे हो जाएगा। और यश कहें तो स्वयं यश रूप ही किसमें पुराने कुछ तो किसमें हैं एक है हाँ एक उनसे क्या होगा यशस्य सेवस्य यश सेव तस्य तद्धि कर्मण्य अधिकरण च दास की प्रति होता है जलधि बनता है ना अधिकरण अर्थ में जल के अधिकरण तो यश और सेव रूप सेव आनंद आनंद है यश और आनंद रूप के अधिकरण पर ब्रह्म यश रूप सारे यश कीर्ति ख्याति और आनंद रूप के स्थल है राशि जो पर ब्रह्म परमात्मा है यश सेव यशसह सेवस्य सेव आनंद आनंद यशस आनंद से ची धी कहते हैं अधिकरण करण कर्मणि अधिकरण सूत्र है ना कर्म कर है धी धाद से की प्रत्यय करने के लिए उपस घो के होता है और कर्मणि अधिकरण से जलधि बनता है जलधि जल से अधिकरण में धाद से की प्रत्यय जल धीयते यस्मिन तो यहाँ ऐसा यश कीर्ति ख्याति सेवा आनंद परिपूर्ण आनंद के स्थल है। और ये नष्ट कर दिया दूरीकृत शासिता नाम स्वांत ध्वांत ना निरंतर आंतर रज अंदर होने वाले जो रजगुण अंतकरण में उसके राशि ढेर को ही समाप्त कर दिया जिसने जिन्होंने। और भास्वत भानु सहस्र भानु गहन अवज्ञात तिज्ञ द्वितीर भास्वत भानु भास्वत प्रकाशमान भानु सहस्र सूर्य के सहस्र सहस्र के जो भानु है किरण अर्थ है पहला भानु सूर्य भानु सहस्र के जो भानु है किरण भानु किरण प्रकाश के गहन है निबिड़ है उसके द्वारा गहन है न अवज्ञातम अवज्ञात तिज्ञ द्वितीय न उनके प्रकाश से हजार सूर्य के प्रकाश ग्रहण के द्वारा अवज्ञात हो गया तिग्म द्युति सूर्य से स सूर्य तिग्म द्युति तिग्म तो तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रकाश वाले सूर्य भी अवज्ञात हो गया। अर्थात सूर्य को अवज्ञात करने का अभिप्राय है इनके जो किरण है हजार सूर्य के किरण से गहन उसके कारण सूर्य तो उसके सामने कुछ नहीं अवज्ञात है तिग्म द्युति ये न जिनके प्रकाश से ये सूर्य भी अवज्ञात हो गया। ऐसा जो देव परमानंद स्वरूप है पुरुषोत्तम नीलाद्रि चूड़मणि विजय नितराम विजय थे ये कोई वस्तु निर्देश है मंगलाचरण ये आनंदगिरी मंगलाचरण में ये पुरुषोत्तम का मंगलाचरण करते सुब्रह्मण्य शास्त्री बोलते थे ये उसी देश के होंगे वो देश के हो सकते हैं कहाँ के सब विद्वान होने के बाद किसी देश का कौन जगन्नाथ के भक्त है। हाँ बोलो कारुण्यामृत बारी पूरा लहरी यहाँ जो है सहस्र भानु गहन भास्वत भानु सहस्र भानु गहन भास्वत है प्रकाशमान सूर्य सहस्र के किरण से गहन गहन मतलब छिपा हुआ अप्रकाश्य ऐसा भी अर्थ है जो परब्रह्म गहन अलग पद हो जाएगा। भास्वत भानु सहस्र सहस्र भानु गहन एक पद हो गया उसे अप्रकाश्य इतने हजार प्रकाश से प्रकाशित नहीं और अवज्ञात तुग्यम द्वितीय अलग पद है प्रकाशमान सूर्य सहस्र के किरण से गहन है गहन मतलब प्रकाश नहीं होता है गहन छिपा हुआ तो ये अलग पद है। अलग पद होने से भास्व भानु किरण से गहन है अज्ञात ऐसा जो स्वरूप है और अवज्ञात अवज्ञात तिग्म द्युति दिए न अवज्ञात है तिग्म द्युति सूर्य सूर्य जिसके द्वारा अवज्ञात इतने प्रकाश है तो सूर्य अवज्ञात अलग पद हो जाएगा। अलग पद है भास्वत भानु सहस्र भानु गहन अलग पद है इसलिए गहन है ना अवज्ञात नहीं करे गहन ही अप्रकाश्य है भानु के द्वारा अप्रकाश्य अवज्ञात तिग्म द्युति ऐसा देव पुरुषाणाम उत्तम पुरुष उत्तम नीलाद्रि चूड़ामणि विजय थे। आगे भी श्रद्धा त्वंग तुंग भुजंग संग गहन प्रत्युद्यदंग द्युति भ्रश्यद विश्व दिगंतराल बहुल प्रौढ़ांधकारांकुर सोम सोम कला कलाप कलितो लावण्य कारुण्य भूर भूयान्नो निरवद्य बोध विधये देवो भवानी पतिः देव भवानी पति ही नह निरवध्य बोध विधेय भूयात्। उनका विशेषण है त्वंगत त्वगिगतो धातु से सत्य त्वंगत। त्वंगत का अर्थ क्या है? शरीर में विहरण करने वाले। इसमें टिप्पणी एक दिया है पुस्तक में, सशरे विहरताम, विहरताम त्वंगताम, त्वंगताम तुंग भुजंग, तुंग तो श्रेष्ठ उत्कृष्ट बड़े भुजंग के शरीर में विहरण करने वाले जो तुंग भुजंग उनके संग, भुजंग के संग से गहन, उस संग से ये टिप्पणी में कुछ अर्थ दिया है, ये सब कुछ प्रामाणिक नहीं है। सर्पाणाम प्रकाशन बहुलीभवत अंग द्वितीय से दिया है टिप्पणी में, किस पुस्तक में, प्रकाशन बहुली भवन। यहाँ त्वंग तुंग भुजंग संग से गहन छिपा हुआ अथवा गहन समूह करेंगे छिपा हुआ प्रत्युदत अंग द्वितीय, जिनके अंग द्वितीय है, जिनके नहीं उनके अंग द्वितीय प्रत्युदत, प्रत्युदत कहन से संग के गहन बहुत सर्प होने से उनके अंग द्युति रुका हुआ। प्रत्युदत उदत है उदय होना प्रकट होना, प्रत्युदत विपरीत जैसे दबा हुआ। भवानीपति शिव जी के जो अंग कांति ये बहुत सर्प उनके साथ ऊपर रहने से अंग कांति रुका हुआ, बाहर प्रकट नहीं होता है। तंगताम चलने वाले शरीर में विहरण करने लाए तुंग भुजंग बड़े बड़े भुजंग संग के द्वारा, संग का गहन बहुत हो गया मृबिड़, उसके द्वारा प्रत्युदत अंग द्वितीय अंग क्रांति रुका हुआ है, मतलब पूरा प्रकट नहीं होता है। उसी द्युति से भ्रश्यत नष्ट होता है विश्व दिगंतराल बहुल प्रौढ़ांधकारांकुर, सारे विश्व में दिगंतराल, दिगंत में अंतराल में सारे देश में सारे व्याप्त में बहुल जो अत्यधिक प्रौढ़ घनीभूत दीर्घकाल स्थित ऐसा जो अंधकार रूप अंकुर नष्ट हो जाता है उनके प्रकाश से। वो है भवानीपति सोम उमया सहति सोम, और सोम कला कलाप कलित, सोम ही चंद्र, चंद्र के कला के कलाप है भूषण, चंद्र कला रूप भूषण से कलित भूषित युक्त, लावण्य कारुण्य भू, लावण्य और कारुण्य के स्थल ये टिप्पणी में दिया, लावण्य से कारुण्यम प्रकाश इति ऐसे दिया है। चंद्रकला भूषण तो ठीक हो गया, चंद्रकला भूषण कलाप, किंतु लावण्य कारुण्य भू का अर्थ टिप्पणी में दे दिया, लावण्य से कारुण्यम प्रकाश इति अति लावण्य युक्तम अस्य लीला शरीरम, इस अर्थ क्या है इसे पुराने किस पुस्तक में कुछ टिप्पणी है किसमें, यहाँ का पुस्तकालय में तो इसमें जो दिया किसमें, इसमें सामान्य लावण्य कारुण्य भू, लावण्य सौंदर्य और कारुण्य के स्थल है जो उनके भवानीपति लावण्य कारुण्य भू, लावण्य और कारुण्य के स्थल है आश्रय। भूयात न अस्माकम निरवध्य बोध विधेय, निरवध्य बोध के लिए देव भवानीपति भूयात भवतु आशीर्वाद है। ओम आगे गणेश वसंत तिलक व्रत बंधु क बंधु रुचये रचये नमस्या हे रंब नाम वहते महते गजाय प्रत्युह भंग विधये निधये गुणानां शोभामतीव भजते सृजते जगन्ति। बंधु का बंधु रुचाए, बंधु का एक पुष्प है, उसके बंधु है सूर्य। बंधु का पुष्प हो गया दो पहरिया कहते, को दो पहरिया पुष्प मालूम है? हाँ दो पहरिया, नहीं दो पहर शब्द से था दो पहर निकलता है। बंधु का है पुष्प का नाम, बंधु का हाँ हाँ बंधु का शब्द तो शास्त्र में आता है, बंधु का पुष्प दो पहरिया इसे बंधु का पुष्प शंकर से, बंधु का पुष्प का बंधु है प्रकाश हो सूर्य, सूर्य के रुचि रिव रुचि से बंधु का बंधु रुचि, सूर्य के रुचि प्रकाश कर सो अंधकार नष्ट करते हैं, इसके रुचि रिव रुचि से ऐसे कश्य गजानन से तस्मय नमस्याम रचय, नमस्कार हम करते हैं, नम वरी वस चित्रंग क्यच नमस्य नमस्कार अर्थ में नम नमो वरीवस चित्रंग क्यच नमस नमस्ते क्यच हो करें नमस्य अप्रत्यात होकर नमस्या नमस्कार अर्थ हो जाएगा। नमस्य धातु बन जाएगा, नमस्यति बनता है, नमस्य प्रत्यांत धातु से अप्रत्यात से अटाप बन जाए नमस्या रचये नमस्या मतलब नमस्कार हम करते हैं। हेरम्ब नाम बहते रचय हम करते रचना करते मतलब नमस्कार करते हैं। मैं हाँ हम रचय हेरम्ब नाम बहते, हेरम्ब नाम को वहन करने वाले महते गजा महान गज स्वरूप है, गजम कौन से प्रत्युह भंग विधेय, किस लिए नमस्कार? प्रत्युह ने विघ्न के भंग करने के लिए, गुणानाम निधये गुणानाम निधये महते गजा गजानन आय शोभाम अतिव भजते, अत्यंत शोभा को प्राप्त करने वाले जगन्ति सृजते, जगन्ति सृजते जगन्ति क्या वचन है द्वितीय द्वितीय होती बहुवचन, जगत की सृष्टि जगत को सृष्टि करने वाले जगत जगति जगन्ति ईश्वर जते सृष्टि करने वाले इसे गणेश को नमस्कार है। ओम मा तरन्नतोऽस्मि भवति मत चार्थये त्वाम्। चेतः सरस्वती सुरेश्वर वार्तिके मे वाचा सहैव सदनु ग्रह संप्रसन्ना मेकाग्रमस्तु परिहाय परांचमर्थम्। हे मातर सरस्वती भवतीम न तोस्मि अथ च त्वाम अर्थये मे चेतः वाचा सहैव सदनुग्रह संप्रसन्नम सुरेश्वर वार्तिके मे एकाग्रम अस्तु परांचमर्थम पर्याय एकाग्रम अस्तु मैं चेत हाँ चेत भरे मैं चेत सहैव सदनुग्रह वाचा सहैव सदनुग्रह संपन्नम सुरेश्वर वार्तिके परांचमर्थम परिहाय एकाग्रम अस्तु नतोस्मे भवतीम अथ मैं प्रार्थना करता हूँ चेत हमें मेरा चित्त एकाग्र हो सुरेश्वराचार्य जी के वार्तिके में। चेतः कैसे? सहैव वाचा शब्द के साथ मन और वाणी दोनों सदनुग्रह संपन्नम सत अनुग्रह से युक्त होकर के आपकी कृपा से युक्त होकर के वाचा सहैव चेत परांचम अर्थम पर्याय बाह्य प्रपंच अर्थ को छोड़ करके सुरेश्वर वार्तिके में चेत एकाग्र मस्तु चित्त एकाग्र हो जाए। अब वही बसंत तेलगा ओम आगे भी शार्दूल विक्रीडित है। ये न्यायालय ने भी इसे मंगलाचरण रखा है। न्यायालय ने ब्रह्मसूत्र के पर आनंदगिर के श्रीमद्व्यास पयो निधिर निधिरसौ सत्सुक्ति पंक्ति स्फुरन मुक्तानामनवद्य हृदय विपुल प्रद्योति विद्यामणि शांति क्षांति धृति दैति सरिता मेकांत विश्रांति भूर भूया न सततं मुनीन्द्र मकर श्रेणीशय श्रेयसे सीमत व्यास रूप जो पयोनिधि समुद्र है श्रेय से सततम श्रेय से भूयात हमारे कल्याण के लिए वह भूयात भवेत आशीर्वाद करें। श्रीमद व्यास पयोनिधि समुद्र है ओके समुद्र कैसे असो निधि असो श्रीमद व्यास पयोनिधि निधि है किसकी निधि है सत्सुक्ति पंक्ति स्फुरन मुक्ता नाम मुक्तानाम निधि समुद्र में मुक्त है ये मोतियों की निधि है समुद्र ये मोती है समुद्र में श्रीमद व्यास रूप समुद्र में सत्सुक्ति पंक्ति स्फुरन मुक्तानाम निधि सत सु उक्ति उक्ति है वाक्य वाक्य सत और सु दो विशेषण सत है जिसमें अर्थ दोष नहीं सु है जिसमें शब्द दोष नहीं इसे सत्सुक्ति उक्ति शब्द की पंक्ति समूह यही है स्फुरन मुक्ता पंक्ति के द्वारा पंक्ति रूप जो स्फुरन मुक्ता है ये मुक्ता नाम निधि है मुक्तों की निधि है मुक्ताओं की निधि है। और वो व्यास जी कैसे है अनवद्य हृदय विपुल प्रद्योति विद्यामणि अनवद्य निर्दिष्ट हृदय प्रिय विपुल है प्रद्योत प्रकाश करने वाले विद्या है मणिरश्मिन प्रद्योत विद्या रूप मणि यस्मिन पयोनिधौ स पयोनिधि अनवद्य हृदय विपुल प्रद्योति विद्या मणि मणि इसमें विद्या रूप मणि प्रद्योति प्रकाश करने वाले सबको कैसे अनवद्य निर्दिष्ट हृदय प्रिय विपुल है सब मूला ज्ञान नष्ट करने वाले ऐसे प्रद्योति विद्या है मणि जिसमें इसे पयोनिधि समुद्र और शांति क्षांति धृति दयति सरिता एकांत विश्रांति भू समुद्र में सौ नदी मिलती है यहाँ नदी शांति शांति क्षमा धृति धैर्य दया इस प्रकार तितिक्षादि समादि से ये सरिता नदियों की एकांत विश्रांति वहीं एकांत विश्रांत होकर के वहीं सब शांत होकर रहते अर्थात ये शांति शांति दया सब भरा हुआ है सरिताम सरित नदी नदियों में जाकर के एकांत विश्रांति भू एकांत विश्रांति का स्थल है शांति शांति धीति सौ दया आदि नदी के समान हो गए, उनके एकांत अत्यंत विश्रांति का स्थल है व्यास जी। ऐसे व्यास जी है न अस्माकं निरंतर सततम भूयात। अच्छा श्रेय से एक मुनिन्द्र मकर श्रेणी सय, मुनिन्द्र रूप मकर जैमिनी पहलवान आदि मुनिन्द्र है। मुनिन्द्र के रूप जो मकर है, मकर के श्रेणी समूह पंक्तय उनका आश्रय है। समुद्र में मकर रहते, यहाँ सब मुनिन्द्र भी उसमें आश्रित रहते हैं। उसमें मुनिन्द्र मकर जैसे पानी में तो रहने से ठीक है, पानी बाहर जाने से विपद है, उसमें आश्रित रहते हैं। इसी प्रकार सारे मुनिन्द्र मकर के समान उनकी श्रेणी आश्रित है जिनमें, किसमें, व्यास रूप पयोनिधि में समुद्र में आश्रित। समुद्र से बाहर जाएंगे तो विपद के भय, रक्षा नहीं होगी तो उनमें आश्रित है। ऐसा जो व्यास जी श्रेय से न श्रेय से सततम भूयात, हमारे कल्याण के लिए निरंतर हो। ओम ये भी शारद्र विक्रीड़ है आगे भवन भाष्यकार का। यद भाष्याम्बुज जात जात मधुर प्रेयो मधु प्रार्थना, सार्थ व्यग्र धियः समग्र मरुत स्वर्गे निर्वेदिनः। यस्मिन् मुक्तिपथः पथेन मुनिभिः सम्प्रार्थितः सम्भवौ, तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु भगवत् पादाभिधां बिभ्रते। जिनके भाष्य अम्बुज भाष्य रूप अम्बुज कमल है, अम्बुज जात कमल जात से उत्पन्न जात, पहला जात वर्ग जता से उत्पन्न मधुर रस है, प्रिय प्रियतम तमर मधु के मधु है। उसकी प्रार्थना इच्छा से, प्रार्थना का सार्थ बहुत प्रार्थना से व्यग्राधीर ये शाम, देवताओं के बुद्धि व्यग्र होगी, वही मधु चाहते हैं। सामान्य तो वो अमृत पान करने वाले, किंतु भाष्याम्बुज भाष्य रूप अम्बुज कमल से उत्पन्न होने वाले जो मधुर प्रियतम मधु है, उसकी प्रार्थना के कारण, प्रार्थना का सार्थ समूह प्रार्थना बहुत प्रार्थना बहुत उसकी इच्छा से व्यग्र हो गई बुद्धि जिनके। इसे जो देवता लोक है समग्र मरुत, मरुत सद देवता के लिए भी है, देवता सारे देवता समग्र मरुत स्वर्गे भी निर्वेदिन, स्वर्ग में भी विरक्त हो गई, स्वर्ग सुखों से भी ये सुखों के लिए इसको चाहते चाहते इधर बुद्धि इतने विचलित हो गई, स्वर्ग सुखों को भी त्याग कर लेते हैं। ये दुख सुख स्वर्ग तो इसे विषय सुख है, किंतु ये तो सुख परमानंद को प्राप्त करने वाले भाष्य कमल से उत्पन्न जो मधु है। यस्मिन भाष्यकार सती मुक्तिपथ संभव, मुक्तिपथ बाधित्व से प्रकट हो गया, किसके द्वारा, कैसे, पथिन मुनि भी संप्रार्थित, मुक्ति पथ मुक्ति मार्ग स्पष्ट हो गया, प्रकट हो गया। पथी न मुनि भी संप्रार्थित, मुनियों के द्वारा प्रार्थित पथी न मुनि भी, ये भी ज्ञान में है किंतु वहाँ मुमुक्ष मुनि भी ऋष्य पाठ है। ये तो यहाँ पाठांतर करने जरूरत नहीं, वो भी मुनि है, ये भी पथी न मुनि भी है। तो वहाँ मुमुक्ष मुनि, मुमुक्ष रूप जो मुनियों के द्वारा संप्रार्थित प्रार्थित और मुक्ति पथ संभव हो, ऐसा अर्थ है। और यहाँ पथी न मुनि भी, उसमें तो पथी न है ना, मुमुक्ष दिया है क्या है? अच्छा बनाया, हाँ लिखा, हाँ ठीक है। क्योंकि न्याय निर्णय मुमुक्ष मुनि भी है, इसे मुमुक्ष मुनि के द्वारा प्रार्थित। और पथिन अर्थ करेंगे तो अर्थ लग जाएगा, किंतु मुमुक्ष मुनि भी ठीक है। यथाश्रुत में पहले टिप्पणी लिखा, यथाश्रुतम तो मुमुक्ष मुनि भी है, यथाश्रुतम तो पथाम इन इव पथिन, पथाम पथिन का षष्ठी भोजन क्या है, पथाम इन इन सूर्य मार्ग के, सूर्य के समान प्रकाश, ऐसे मार्ग को प्रकाश करने वाले सूर्य के समान जो मुनि है मननशील, ऐसे मननशील मुनि भी, तादृश मुनि भी, ऐसे मुनि के द्वारा मतलब ऐसे प्रसत्त मुनि के द्वारा प्रार्थित, ऐसे अर्थ भी होगा। किंतु मुमुक्ष मुनि भी ठीक है, जो मननशील मुमुक्ष उनके द्वारा प्रार्थित, प्रार्थित क्या है मुख्य मार्ग प्रकट हो गया, वो चाहते थे मुख्य मार्ग जाने के स्पष्ट, इसे भगवान भाष्यकार के भाष्य से स्पष्ट हो गया, वो प्रकट हो गया प्रार्थित। मुमुक्ष मुनि भी संप्रार्थित संभव भादीप्ते प्रकट हो गया। तस्मै भाष्य कृते भगवत पाद अभिधाम विभ्रते, भगवत पाद नाम को धारण करने वाले उनको नमस्कार अस्त। भगवत पाद, भगवत पाद उनका नाम है, अभिधा नाम को धारण करने वाले के लिए नमस्कार है। ओम संसाराम्बोधि पार प्रकट न पटु ता गाढ़ गुड़ा गमांत, साराम्बोधि पार प्रकट न पटु ता गाढ़ गुड़ा गमांत, व्याख्या व्याख्यात विद्वन निवह महिमा सं व्याप्त सर्वावकाश, शश्वद्विश्वात्मोह प्रवह हुतव संदुहान सुधान, धारांगीर्भिः सुरेश सजयति यमिनामग्रिमग्रामणीन्द्र, संसार रूप जो अम्बोधि समुद्र उसे पार में प्रकटन पटुता, प्रकटन करने में पटुत्व जिसमें पार में प्रकटन में पटुता जिसमें गाढ़ गूढ़ा आगमांत व्याख्या। गाढ़ है निबिड़, गूढ़ है अधिक गाढ़, गूढ़ होता है गहन गंभीर, ऐसा आगमांत वेदांत की व्याख्या, वेदांत की जो व्याख्या, व्याख्या के व्याख्या के व्याख्यान से व्याख्यात, उसे व्याख्या से व्याख्या के द्वारा व्याख्यात हो गए। व्याख्यात मतलब उनके ऐसे व्याख्या रूप भाष्य के व्याख्यात के द्वारा, अथवा ऐसे व्याख्या के द्वारा विख्यात व्याख्यात, व्याख्यात हो गए, प्रकट हो गए। विद्वनिवह महिम संव्याप्त सर्वावकाश, विद्वान के जो निवह समूह उनके महिमा से संव्याप्त सर्व अवकाश, महिमा से संव्याप्त सर्व अवकाश, यस्य महिमा से सारे सर्व अवकाश सारे दिगंत व्याप्त हो गया उनकी महिमा। अर्थात संसार पार को प्रकटन करने में पटुता रूप जिसमें इसे गाढ़ गुड़ा आगमांत की व्याख्या, उसकी व्याख्यात से विद्वा समूह में ये महिमा है, महिमा से संव्याप्त सर्वावकाश, जिसके महिमा से सर्वावकाश सम्यक व्याप्त हो गया वही सुरेश्वराचार्य। सस्वत विश्वात्मोह प्रवहुतव, नित्य जो विश्वात्मोह विश्व समग्र आत्मोह है, नित्य कण से अनादिकाल से प्रवृत्त है, ज्ञान से जिसकी निवृत्ति नहीं होती, आत्मोह के प्रवह प्रवाह चल रहा है अनादिकाल से, उसको ध्वंस करने के लिए हुतव अग्नि, प्रभ हुतव, हुतव है अग्नि, उत्तम भवति इति हुतव अग्नि, ऐसे अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले अग्नि के समान, ऐसे स्वयं सूर्याचार्य सुधानाम धाराम गिर भी संदुहान, सुधा मूत्र के धारा को उनके वाणी के द्वारा दोहन करने वाले सुरेश, स यमीनाम अग्रिम ग्रामण इंद्र, यमीनाम यति नियम पालन करने वाले में अग्रिम और ग्रामणी नेता, अग्नि में है और ग्रामणी में इंद्र श्रेष्ठ, अग्रगामी जो ग्रामणी नेता है उनमें श्रेष्ठ है, ऐसे सुरेश स जयति। यत्पादाम्बुजचञ्चरीकधिषणा निर्वाणमार्गाधिगा, पङ्क्तिमुक्तनिसर्गदुर्गदुरिता वाचं यमानामियम्। यस्मिन् नित्यमिदं समाधि समभूत बोधां कुरो मे यत, शुद्धानन्द मुनीश्वराय गुरवे तस्मै परस्मै नमः। वाचं यमानाम, यम पंक्ति वाचमयम है वाची यम व्रत्य सूत्र है, खच प्रत्य होता है। वाचमयम पुरंदर उच्च अमंत निपातन किया, वाचम यम वाचम अमंत खचत है, वाच शब्द हलंत है तो मुम नहीं होगा। वाचम यम पुरंदर उच्च सूत्र है, अपन व्यता है वाचम वाह को नियमन करने वाले, वाचम यम वाह शब्द से उपलक्षण सारे इंद्रियों को जीतने वाले, वाचम यम है नियम कर सारे इंद्रियों का निग्रह करने वाले। जितेन्द्रिया नाम यम पंक्ति यत पादाम्बुज चंचरिक धीषणा, पंक्ति सम यत पादाम्बुज चंचरिक धीषणा, पादाम्बुज पाद कमल में भ्रमर के समान है इनकी बुद्धि। वाचा नाम यम धीषणा, ये उनकी बुद्धि है। वाचा नाम यम पंक्ति रूप बुद्धि है, बुद्धि पादाम्बुज चंचरिक चंचरिक चंचरिक धीषणा बुद्धि हुई, चंचरिक नहीं चंचरिके धीषणा या यस्या पंक्ते सा पंक्ति यत्पादाम्बुज चंचरिक धीषणा। अतः वाचमानाम यम पंक्ति, ऐसे जितेंद्रिय की जो समूह पंक्ति है उनकी पादाम्बुज चंचरिके धीषणा यस्या पंक्ते सा पंक्ति यत्पादाम्बुज चंचरिक धीषणा, भगवान नहीं उनके गुरु के पाद कमल में बुद्धि हुई। निर्वाण वागाधिगा है पंक्ति, निर्वाण मार्ग को प्राप्त करने वाली ये जो पंक्ति है समूह सारे श्रेणी निर्वाण मार्ग में चलने वाले। वाचय मानम यम पंक्ति निर्वाण मार्गाधिगा निर्वाण मार्ग में चलने वाले, मुक्त निसर्ग दूरी दुर्ग दूरिता तो सारे निसर्ग स्वाभाविक दुर्ग दूरित मुक्ता यस्या पंक्ति जिस पंक्ति बा इनके जितने वाचयमानाम यम पंक्ति समूह उनके सारे दुर्ग दूरित पाप दुर्गम जो दूरित है स्वभावत निसर्ग स्वभावत है वो रहित सब अभाव हो गया। ऐसे जो शुद्ध जितेंद्रिय के समूह है ये जिसके पाद कमल में उनकी बुद्धि है। यस्मिन इदम इदम समाधि समद्भुत जस्मिन सति इदम में मम बोधांकुरो इदम समाधि समुभूत, बोध के अंकुर रूप समाधि सम्यक समूह सम अभूत प्रकट हुआ, समाधि सम अभूत समाधि मेरे में हुआ जो बोध के अंकुर हुआ। यतः यस्मिन इदम समाधि नहीं दो यस्मिन सति इदम समाधि समाधि है नित्यम इदम समाधि, यस्मिन इदम समाधि नित्य जस्मिन सति उनके वो रहते ही मेरे समाधि है समदमाधि है। और यतः में बोधांकुर अभूत जिनके जिनसे बोध रूप अंकुर उत्पन्न हुआ बोधांकुर, शुद्धानंद मुनीश्वराय तस्मै परस्मै गुरवे नमस्कार है। ओम। इसमें पंक्ति वाचमयानाम यम पंक्ति उसके साथ जो धीषणा करेंगे बहुबरी करना पड़ेगा, पादाम्बुज चंचरिके धीषणा यस्या पंक्ति, और निर्वाण मार्गादि का पंक्ति है सब निर्वाण मार्ग में चलने वाले। मुक्त निसर्ग दूरित दुर्ग दूरिता पंक्ति जिनके सब पाप नष्ट हो गए इसे वाचमयाना ये पंक्ति ये, और जिसे यस्मिन इदम समाधि नित्यम नित्यम ये समाधि हुआ है, और यतः में बोधांकुर सम अभूत प्रकट हुआ, ऐसे परस्मै ईश्वर मुनीश्वराय गुरवे नमस्कार। यत् पादाम्बुजधीषण, ये वाचा मैंने पंक्ति जिनके पाद कमल में उनकी बुद्धि है, यत् पादाम्बुज यस्मिन, जिनके पाद काम्बुज कमल में इनकी बुद्धि है, ऐसे पंक्ति इस प्रकार है। पंक्ति किस प्रकार है? पंक्ति का विशेषण है निर्वाण मार्ग आधिका पंक्ति, और वाचा माना यम पंक्ति निसर्ग दुर्ग दुरिता, ये पंक्ति का विशेषण। और ये पंक्ति कैसे है? यत् पादाम्बुज चंचर के धीषणा, धीषणा भी पंक्ति, पंक्ति का विशेषण ये धीषणा निर्वाण बाधा दिगा और दुर्ग दुरिता, ये सब पंक्ति का विशेषण। वाचा माना पंक्ति जिनके पाद कमल और चंचरिका में बुद्धि वाले है, यस्मिन इधम जिनके होते हुए, यत् पादाम्बुज गुरु लेना है, उसी गुरु होते हुए मेरे में नित्य समाधि हुआ और जिनसे मेरे बोधांकुर उत्पन्न हुआ, वही तस्मय यत् पादाम्बुज तस्मय के साथ अन्वय होगा। वाचमाना यम पंक्ति निर्वाण मार्गाधिका मुक्त निसर्ग दुरिता, और यत् पादाम्बुज संचरी के धीषणा जिनके पाद कंपल में बुद्धि वाले है, ऐसे ही जस्मिन समाधि नित्यम अभूत और बोधांकुर यत जात तस्मय परस्मय मुनि शुद्धानंद मुनीश्वराय गुरवे नमस्कार है। यत् पादाम्बुज कौन से उसके साथ अन्य हो जाएगा। आगे ओम।